Навука і тэхналогія. Кампанія Sony выпускае першы Walkman. У выніку камбінавання ДНК атрыманы інсулін чалавека. У выніку рэакцыі на ядзерным рэактары ў Прынстане за 1/20 долю секунды дасягнутая тэмпература 60 мільёнаў градусаў паводле Фарэнгайта. Кітай запускае ў космас першы спадарожнік. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная амерыканцу Айзеку Башавіцу Зінгеру. Папулярная культура і музыка. На экраны выходзяць фільмы «Паляўнічы за аленямі» і «Паўночны экспрэс». Памірае французскі спевак Жак Брэль. Песня году «Queen. Мы чэмпіёны». I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Я запытаўся ў Геннадзя Мікалаевіча Бураўкіна, ці ўдавалася яму сустракацца з супрацоўнікамі Радыё Свабода тады, калі сустрэчы такія былі справы з гледзячы ўладаў непажаданай. Удавалася. Мне, напрыклад, я тады нават і не ведаў, што гавару з супрацоўнікамі гэтай самай радыёстанцыі. Але калі я быў удзельнікам фестываля моладзі ў Хельсінкі і студэнтаў, то там мне дазволілі сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай эміграцыі. Сярод іх быў Цвірка, якім мы там сустрэліся. У нас было дзве сустрэчы, трохі пагаманілі. Я, адпаведна, быў настроены як добрасумленны прадстаўнік тагачаснай моладзі, вельмі насцярожна, можа, нават больш, чым насцярожана. Ну, але ўсё-такі такое знаёмства адбылося, і мяне ўразіла тады тое ў Цвірку, што, ну, я не сказаў бы, што з яго боку быў нейкі такі ўжо настрой варожы. Можа, з майго боку быў больш насцярожаны, чым з яго боку. Але мы гаварылі пра Беларусь, мы гаварылі пра літаратуру, і ён мне падарыў тады некалькі кніжак. На жаль, усе гэтыя кніжкі ў мяне кіраўніцтва нашай беларускай дэлегацыі забрала, а там былі тутэйшыя, якіх я тады не чытаў, купалаўскі, былі некаторыя іншыя рэчы. На жаль, я змог толькі іх, як кажуць, на хаду прагледзець. Так што былі вось такія сустрэчы, вельмі кароткія, але ўсё-такі стрэч такая была. Хаця я паўтараю, я тады, ну, не ведаў, што ён Цвірка працаваў на радыёстанцыі. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Геннадзь Бураўкін. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 78-го году паслухайце фрагмент фельетону Васіля Крыцкага, чытае Антон Адамовіч. Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яно рознае, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цыропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад. І мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць. Крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажар. Становіць калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў, не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большай метамарфозы. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1978. год у Беларусі. Першаму сакратару ЦК КПБ Пятру Машэраву прысвоенае званне герой сацыялістычнай працы. Прынятая новая канстытуцыя Беларускай ССР. У Менску адчынены самы вялікі ў Беларусі гарадскі шпіталь нумар 9. Уступіў у эксплуатацыю менскі завод шампанскіх вінаў. Адчынены гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. У Заслаўі адкрыты музей рамёстваў і народных промыслаў. Уладзімір Кавалёнак другі раз у космасе ў самым даўгім на той час палёце 140 сутак. У Менскі кінатэатры «Мір» адкрытая першая ў Беларусі стэрэаскапічная кіназаля. А зараз менскі эфір 1978 году. Уладзімір Мулявін распавядае пра гастролі песняроў у Злучаных Штатах Амерыкі. Соединённые Штаты Америки и о репертуаре, который вы там показали. Ну, конечно, готовились мы за 2 или за 3 месяца. То есть мы подбирали все, чистили, и именно, и опять-таки, одну грань только убрали, нас предупредили, что там нельзя петь такие именно песни политические, поэтому убрали или готовились только над советскими песнями и народными песнями. Как встречали советское искусство американцы? Вы сказали о том, о песнях как таковых, но вы были ведь еще и как представители нашей страны, то есть как советские люди. Ну, понимаете, это была первая поездка советских артистов в таком жанре, как эстраде. Для них было неожиданно, конечно. Встречали нас очень хорошо, очень тепло. Американцы очень готовились. Была создана очень хорошая реклама коллектива уже. Для них это было ново и интересно. Гаварыў Уладзімір Мулявін. А вось яшчэ адзін архіўны запіс 1978 году. Гаворыць маці першага беларускага касманаўта Пятра Клімука. Таварышы, я очень радая, что так получилось, что это первый космонавт в Беларуси, это мой сын. Я, конечно, этого и не ждала, и не думала, что это будет. Не думала, потому что если бы это было когда-то при Польше, то бы не был. И не мог бы быть, конечно, не был. А это сейчас, когда советская власть, власть народная, дала всю возможность. Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1978. Госць нашай сённяшняй перадачы — колішні старшыня беларускага дзяржтэлерадыё Геннадзь Бураўкін. Перад гэтым Геннадзь Мікалаевіч згадаў пра сваю сустрэчу з Уладзімірам Цвіркам на фестывалі моладзі і студэнтаў у 1962 годзе ў Гельсінкі. Уладзімір Цвірка, зазначым, на той час быў не так сабе супрацоўнікам, а дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Але Геннадзь Бураўкін тады пра гэта яшчэ не ведаў. Гэта я даведуўся пазней, бо пасля, калі я ўжо ў складзе дэлегацыі беларускай ССР быў на Генеральнай асамблеі ААН, і там я сустрэўся ўжо з многімі эмігрантамі, там я тады пазнаёміўся ўпершыню з Вітаўтам Кіпелем, вось з Шукілойцам, хоць здалёк, але таксама пазнаёміўся з Сяднёвым. Вось тады трошачкі з Янкам Запруднікам, вось тады я і даведаўся, што аказваецца Цвірка, я бясспрэчна успомніў гэтую маю сустрэчу у Хельсінкі, і тады яны мне сказалі, што ён супрацоўнік радыёстанцыі «Свабода». Гаварыў Геннадзь Бураўкін. Гутарку з ім мы працягнем у нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Амерыканскія беларусы на працягу паваенных 10 гадзяў імкнуліся захоўваць беларускія традыцыі і мову. Роднае слова. Песцяў доўга цябе шанаваў і сцярог, жывіў сумам і песняй лясною. У часіны крутыя ля чорных дарог, беларускае роднае слова. Не змаўкай жа, малюя, расці і жыві, спялі дума іх пошук вясновы, моцным пульсам гарячай іскрыстай крыві, беларускае роднае слова. Кажным гукам звіні, прадзі сонца красу, ты жыцця майго, скарб і аснова, як малітву цябе я ў свет панясу, беларускае роднае слова. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.